program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 dzień lipca, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim kolejne komentarze po tym, jak Komisja Europejska zagroziła Warszawie sankcjami, uwięzieni turyści w kolejce linowej w Kolonii i sukcesy Polaków w czasie zakończonych już The World Games we Wrocławiu. Warszawa ma miesiąc na przesłanie odpowiedzi i odniesienie się do zarzutów Komisji Europejskiej. Ta uruchomiła wczoraj postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Chodzi o ustawę o sądach powszechnych. Komisji nie podoba się dyskryminacja ze względu na płeć z powodu wprowadzenia innego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn sprawujących urząd sędziowski. Komisarze grożą sankcjami, a politycy obozu rządzącego przypominają, że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wewnętrzną sprawą państw członkowskich Unii. Mówił o tym w TVP Info wiceminister kultury Jarosław Sellin. W żadnym zapisie traktatu lizbońskiego nie sposób odnaleźć takie paragrafy, w których widać by było, że Komisja Europejska, konkretnie Komisja Europejska, ten organ władzy Unii Europejskiej, ma prawo wtrącać się w wewnętrzne regulacje państwa członkowskiego w tych dokładnie sprawach. I jeszcze komentarz profesora Piotra Wawrzyka. Jeżeli mówimy o zróżnicowaniu wieku emerytalnego jako naruszeniu zasad niedyskryminacji ze względu na płeć, no to to jest trochę dziwne, tym bardziej, że w kilku krajach europejskich mamy ten wiek zróżnicowany i mało tego. Przecież do tej pory, jeżeli mówiliśmy o dyskryminacji ze względu na płeć, to raczej się mówiło o dyskryminowaniu kobiet. Tymczasem przecież ten system, o którym mówimy, de facto dyskryminuje mężczyzn. To tak na marginesie. Od 1 października w Polsce wchodzi w życie reforma emerytalna, zgodnie z którą kobiety uzyskają prawo do emerytury od 60 roku życia, mężczyźni od 65. Obecnie ustawowy wiek emerytalny wynosi 67 lat. 76 pasażerów kolejki linowej utknęło w kabinach w Kolonii. Ratownicy mają nadzieję, że do zmroku przetransportują w bezpieczne miejsce pozostałych 16 ludzi. Biegnąca nad Renem kolejka linowa jest atrakcją turystyczną Kolonii. O godzinie 15:20 jedna gondola z czterema osobami w środku zaklinowała się na przęśle. Obsługa była zmuszona zatrzymać całą kolejkę. Straż pożarna oraz ratownicy wysokościowi rozpoczęli ewakuację pasażerów. Przy pomocy lin są spuszczane na ziemię pojedyncze osoby. Najtrudniej dostać się do 32 gondoli stojących nad wodą. Takiego przypadku jeszcze nie widziałem, powiedział jeden z ratowników biorących udział w akcji. Burmistrz Kolonii Henriette Recker pochwaliła odwagę uwięzionych pasażerów i poprosiła ich o cierpliwość. Straż pożarna przewiduje, że akcja ratunkowa może potrwać do późnych godzin nocnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Podczas tej ewakuacji dwie osoby, ciężarna kobieta i mężczyzna, doznali lekkich obrażeń, a działająca od 1957 roku kolońska kolejka linowa łączy ZOO z parkiem po drugiej stronie rzeki. Uważana jest za najbezpieczniejszy środek transportu w Kolonii. Na dwa dni przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w stolicy są już harcerze. Będą rozmowy z powstańcami, bo jak mówią sami harcerze, chcą się czegoś nauczyć. Zloty dla harcerzy to okazja do rozmów i wymiany doświadczeń. To też czas przygotowania do pomocy w uroczystościach, które odbędą się 1 sierpnia w dzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jutro harcerze spotkają się z powstańcami. Młodzi chcieliby się nauczyć od nich m.in. odwagi. Ja myślę, że to jest ta odwaga i taka chęć poświęcania się jednak za coś wyższego, właśnie za ojczyznę. Na pewno wytrwałości, bo jednak powstanie nie było takim zrywem, to jednak było przygotowywane. W czasie oficjalnych uroczystości harcerze będą rozdawali znak Polski Walczącej. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zaznacza, że każdy może nosić ten znak, ale korzystając z niego musi znać jego przesłanie. Uważamy, że ten znak jest deklaracją, że osoba, która go nosi, jest gotowa zaangażować się w ważne sprawy. W stolicy harcerze zostaną do 2 sierpnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 30 medali dla biało-czerwonych w czasie 10 dni. Ponad 200 tysięcy kibiców wzięło udział w wydarzeniach The World Games we Wrocławiu. Na Placu Wolności, gdzie odbyła się ceremonia zamknięcia, przyszli ci, którzy śledzili The World Games. Byliśmy na kajak polo, żużel, piłka ręczna plażowa, przeciąganie liny. Lubimy sport, to chodzimy. Co się najbardziej podobało? Żużel. Piłka ręczna, nie, w ogóle wszystkie dyscypliny w jednym czasie są, także trudno coś takiego ogarnąć. Te sportowe wydarzenia śledziliśmy też na antenie Trójki. Ta informacja kończy ten serwis, kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tylko na wschodzie i południowym wschodzie bezchmurnie. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni. Poniedziałek gorący, do 30 stopni w centrum, 33 na południowym wschodzie. Miejscami jednak przelotny deszcz i burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To dla mnie najważniejszy dzień w roku. A tu awaria wind. Pokonały mnie schody. Zawróciłem. I nagle przyszli oni. Ta mała dziewczynka, pan listonosz, sąsiadka, syn pani Kazi. Przyszli, żeby być ze mną, zwykłym listonoszem z powstania. Żebyśmy mogli być razem. W takim dniu powinniśmy być razem. Wolność łączy. 1 sierpnia. Pamiętamy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwięków, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 7 minut po 22:00 zapraszamy na Minimax. Mam nadzieję, że Państwo nie przegapili tego wspaniałego wczorajszego wieczornego sukcesu, kiedy to na Igrzyskach we Wrocławiu nasz wspaniały duet męsko-damski zwyciężył w kategorii rock'n'rolla akrobatycznego. To niebywały sukces, bo wszak jeszcze pół wieku wcześniej ta konkurencja w Polsce była praktycznie zakazana. Dominowały drużyny amerykańskie. Henio Meloman ze Stodoły był postacią szerzej nieznaną. Wydawało się, że my Polacy jesteśmy skazani na wyciskanie naszego najlepszego na świecie soku z jabłek, a tymczasem praca daje wyniki. Oto wygrywamy Światowe Igrzyska w konkurencji rock'n'rolla akrobatycznego. Gdyby Państwo oglądali powtórki w internecie albo gdzieś w telewizji, proszę zwrócić uwagę na pierwszą figurę wyrzucaną, kiedy to pani wyrzucana jest do góry przez pana i to, co potem pani robi panu nogami i głową, to jest rekord świata absolutny, a sposób, w jaki pan to znosi, to już jest w ogóle rekord galaktyczny. No i tak oto pokrzepieni tym rock'n'rollowym sukcesem zaczynamy Minimax, który też będzie dzisiaj rock'n'rollowy, chwilami może nawet akrobatyczny, a nazwiska będą absolutnie fenomenalne. No bo czy może być zespół, w którym wystąpi lepsza, sławniejsza, doskonalsza, legendarna sekcja rytmiczna? Na gitarze basowej Paul McCartney, na perkusji Ringo Starr i obydwaj śpiewają. We'll To jest właśnie sedno tego utworu, McCartney na basie i Ringo Starr na perkusji. Zgadzam się, piosenka prosta, zwłaszcza w warstwie wokalnej, no ale pamiętają Państwo, McCartney wielokrotnie powtarzał, że w czasach Beatlesów miał pewne problemy z napisaniem utworu tak prostego, żeby Ringo Starr mógł go zaśpiewać. Nie popsuło to stosunków obu panów i ponownie Paul pomaga Ringo w jego solowej karierze. Ringo w lipcu skończył 77 lat i co robi? I wydaje nowy album, ten album ukaże się 15 września i wyrusza na trasę koncertową i na albumie, i na trasie będzie miał oczywiście znakomitych kolegów z rock'n'rollowego świata. No bo któż odmówi Ringo Starrowi wspólnego występu? Proszę Państwa, no skoro już zabraliśmy się nieco za te sprawy prywatne, czego zwykle nie czynimy, i wspomniałem o wieku Ringo Starra, to jeszcze porozmawiajmy chwilę o dzieciach Beatlesów. Jak Państwo sądzą, ile dzieci wspólnie razem Beatlesi mają? Mniej niż 10, więcej? Więc to wygląda tak. Paul McCartney, 5 dzieci, niektóre bardzo znane. Jeden syn jest muzykiem, bardzo dobrym. Ringo Starr, 3 dzieci, także chłopaków zaangażowanych muzycznie. John Lennon, wiadomo, 2 synów zostawił, także działali w muzyce. A George Harrison miał 1 syna. Danny Harrison, jego syn, wystąpił. Pierwszy raz go zobaczyłem na koncercie, który odbył się po śmierci George'a Harrisona. Wspaniały, przepiękny koncert w Londynie w Royal Albert Hall i tam obok Ericka Claptona na scenie Danny Harrison, młody wtedy gitarzysta, potraktowany jednak z pełnym szacunkiem przez tych wspaniałych kolegów. No ale któż w końcu miał takie dzieciństwo? Danny Harrison jako dziecko pobierał lekcje rytmiki u wujka Ringo Starra. Danny Harrison próbował kariery muzycznej w trzech różnych zespołach. Już podrósł, ma 39 lat już i wydaje właśnie pierwszy album pod swoim własnym nazwiskiem. Ta płyta ukaże się 6 października. Pierwszy ujawniony z niej utwór nosi tytuł All About Waiting. It's not like it used to be. used to be. Denny Harrison, jedyny syn George'a Harrisona, w wieku 39 lat wydaje pierwszy album pod własnym nazwiskiem. To będzie w październiku. No nie jest łatwo, wiedzą państwo. Presja ogromna, porównania do sławnych ojców, ale próbują. Próbują, próbowali synowie Dylana i Coena i próbują dzieci Stinga. Nóż się uda, życzymy powodzenia. Co ciekawe, żadne z dzieci Rolling Stonesów nie jest znanym zawodowym muzykiem, a w końcu sam Mick Jagger ma pewnie więcej dzieci niż wszyscy Beatlesi razem wzięci. Ale skoro ma się tyle dzieci, nie wspomnę o żonach obecnych i byłych, trzeba pracować. No i Mick Jagger pracuje, właśnie wydał dwie nowe piosenki. Try coercion, meditate. Przeczytałem w polskiej gazecie, że solowa kariera Micka Jaggera jest całkowitym niepowodzeniem. Tego bym nie powiedział. Może Rolling Stonesów po prostu trudno przykryć czymś. Do czego zmierza Jagger, wydając właśnie dwie nowe piosenki o tym, że Anglia zmierza do upadku? No może po prostu ma wolny czas, jest artystą, chce pograć, chce pośpiewać. Myślę, że ani sława, ani pieniądze nie są mu już potrzebne. Gdyby ich szukał, to pewnie z Rolling Stonesami. Proszę Państwa, 25 lipca w Krakowie odbył się koncert zespołu Red Hot Chili Peppers, na którym nie miałem niestety okazji być, ale podejrzewam, że ktoś z Państwa, słuchaczy Minimaxu, mógł się tam znaleźć. Gdyby Państwo widzieli, mieli jakiś komputerek pod ręką, chętnie przeczytam recenzję. No, krótki opis, jak było w Krakowie na Red Hotach. Nie wykluczam rewanżu. Kolejna płyta, także dobre nazwisko. Alice Cooper, kiedyś gwiazda horror rocka. No teraz po prostu rock'n'rollowiec 69-letni. Gdy w 2013 roku przyjechał na koncert do Doliny Charlotte, też pomyślałem sobie, że jest artystą już może trochę, może nawet mocno przebrzmiałym, no ale okazało się, że po pierwsze była bardzo ciekawa konferencja prasowa i Alice Cooper opowiadał o swoim życiu bardzo interesujące rzeczy, a znał w końcu w świecie rockowym od początku lat 70. prawie wszystkich. No a później dał bardzo, bardzo interesujący, długi, dobry koncert w Dolinie Charlotte. Kariera jego jest kontynuowana, bo właśnie ukazał się nowy album w Europie. To chyba bez większego sukcesu. W Polsce to chyba bez śladu właściwie, ale w Stanach Zjednoczonych to się sprzedaje całkiem dobrze. Paranormal. Nowy album Alice Coopera. Back, I was paralyzed. Alice Cooper w Stanach Zjednoczonych to wciąż, jak się wydaje, solidna gwiazda. Zajrzałem do wielkiego sklepu internetowego na liście przebojów w kategorii kompakty i winyle. Alice Cooper, nowy album, bardzo wysoko. Czy ja mówiłem Państwu, że dzisiaj dobre nazwiska w Minimaxie? No naprawdę, wyjątkowo, jak na letni, ogórkowy by się wydawało sezon, bo to w Stanach Zjednoczonych doszło do kolejnego spotkania na szczycie dwóch legend muzycznych, The Isley Brothers i Santana. I oto zespół, który skład ma następujący. Na wokalu Ronald Isley, legenda amerykańskiej muzyki rozrywkowej, 76 lat, ale wciąż znakomity stylowy wokalista. Na gitarze basowej Ernie Isley ze wspomnianego już klasycznego rock'n'rollowego zespołu. A zespół Santana reprezentują państwo Santana. Na perkusji Cindy Blackman Santana, a na gitarze Carlos Santana, który to wszystko przygotował, wyprodukował i wypuścił na rynek. A muzyka brzmi następująco. Muszę Państwu powiedzieć, że w dobrych stereofonicznych słuchaweczkach, no to brzmi bardzo, bardzo sensownie. The Isley Brothers. Musiałem sięgnąć do źródeł, bo nawet moja pamięć nie wystarczy. Amerykańska legenda rock'n'rollowa, zespół, który działa od 1954 roku. Sześciu braci się przewinęło przez ten zespół. Trzech już chyba nie żyje. Co najmniej trzech. Dwóch zostało ważnych. Ronald Isley, wokalista legendarny. Santana spotkał go podobno jakieś 5 lat temu. Powiedział: Ronnie, może byśmy coś wspólnie zrobili. Ronnie powiedział ok. No i nie skończyło się na gadaniu. Santana Carlos zaprosił najpierw Ronalda Isleya na ten poprzedni swój album zespołu Santana. Tam są takie dwa utwory wyróżnione, że partie wokalne śpiewa Ronald Isley. No a takim się to spodobało, że później przystąpili do nagrywania wspólnej płyty. Dwóch muzyków z The Isley Brothers oraz Carlos Santana i jego żona, fantastyczna perkusistka Cindy Blackman Santana. Nagrali na tej płycie covery, czyli znane klasyczne amerykańskie utwory w bardzo różnych stylach. Co je łączy? No łączy je myśl taka wspólna, żeby świat był lepszy, żeby brutalności nie było, żeby pokój, miłość, no tak jak to u Santany. Bringing his people from bondage, from lies and deceit, leading them past the valley of death to the free. Jordan, like spending time with Michael Jordan. We're living in the stars, reminiscing about Bill Russell, Will Chamberlain, and the mighty Abdul-Jabbar. Watching the celestial flight of Dr. J in the air. Teachers revere, we don't care. Landing in the future, honoring the Black Mamba. Now throw your hands in the air, shaking hands with the Splash Brothers, Curry, Thompson, King LeBron, James, and we're smashing the town. Everybody, come on, join the celebration. Reaching for the high ground. Reaching for the high ground. Naprawdę brzmi to imponująco, a są też utwory czarujące nastrojem. The Isley Brothers i Santana, album Power of Peace. A czyja to piosenka przed chwilą? Stevie Wonder. Oczywiście. Carlos Santana jest główną postacią tej płyty, bo to on zaaranżował, wyprodukował materiał, chyba wybierał najczęściej piosenki, no i wywija na gitarze, tak jak to potrafi wspaniale. Carlos Santana, legenda rocka. W Dolinie Charlotte będzie miał Hall of Fame wcześniej czy później. A propos Doliny Charlotte, wiedzą Państwo doskonale, że w niedzielę 13 sierpnia, za dwa tygodnie, dobrze liczę, za dwa tygodnie, kolejna runda, kolejny fragment tegorocznego festiwalu Legend Rocka, koncert WW, a potem Patti Smith ze swoim zespołem. Być może zauważyli Państwo w piątek w tonacji trójki Piotra Meca wywiad z Patti Smith. Ciąg dalszy tego bardzo ciekawego wywiadu w najbliższy piątek, jeśli mi wiadomo, także w tonacji trójki. No a później 15 sierpnia we wtorek koncert, a taki najmocniejszy, najgłośniejszy z tych, które odbyły się do tej pory w Dolinie Charlotte. Acid Drinkers i zespół Korn ze Stanów Zjednoczonych. Korn jest na trasie koncertowej, a więc będą dobrze przygotowani. Płytę wydali w ubiegłym roku. Od 12, teraz jeszcze koncertują w Stanach, a od 12 sierpnia będą w Europie. Zagrają 12 w Niemczech, 13 w Belgii, a potem świetnie po jednodniowej przerwie 15 w Słupsku. Reprezentację na Patti Smith Minimaxu już mamy. No a gdyby Państwo zechcieli stworzyć reprezentację Minimaxu na 15 sierpnia w Dolinie Charlotte, Acid Drinkers i Korn, proszę sprawdzić daty, bo zaproszenia będą do odebrania w dniu wydarzenia i na miejscu wydarzenia. A jeśli tak, to proszę napisać list internetowy do Minimaxu. Adres jak zwykle minimax@polskieradio.pl, a w temacie tego listu internetowego proszę wpisać dokładnie i wyłącznie tytuł ostatniego, najnowszego, tego wydanego w ubiegłym roku albumu zespołu Korn. będą dobrze przygotowani, bo w trakcie trasy koncertowej, po dwóch koncertach w Europie, we wtorek Korn pojawi się w Dolinie Szarloty. Widzę, że chętnych nie brakuje. Podejrzewam w tej kwestii losowanie. Chciałem Państwu podziękować za pierwsze trzy listy w sprawie koncertu Red Hot Chili Peppers w Krakowie. Państwo piszą, że było interesująco, a nawet bardzo interesująco. Pierwsza była pani Agata z Wieliczki. Do pani Agaty w ramach wspomnianego rewanżu trafi książka. Autorem książki jest Bartek Koziczyński, a książka nosi tytuł Kalifornizacja. Historia zespołu Red Hot Chili Peppers obejmuje 30 lat burzliwej kariery zespołów od skarpetkowych początków po najnowszy album The Getaway. To nowe wydanie tej książki, znanego Państwu z pewnością wydawnictwa In Rock, poszerzone, zaktualizowane. Jeden egzemplarz do pani Agaty, tak, z Wieliczki, a dwa egzemplarze jeszcze w dobre ręce oddam, gdyby Państwo byli zainteresowani taką książką. Kalifornizacja. Proszę o telefon do Grzegorza. Teraz 2 2 7 3. No a tymczasem do koncertów wracając, różne rzeczy ciekawe dzieją się w Polsce, ale nie wszystko niestety do nas trafia. I tak oto bez Polski kończy się tegoroczna europejska trasa zespołu U2. Midnight Muchas gracias. Dzisiaj drugi koncert w Amsterdamie, wyprzedany, we wtorek jeszcze w Brukseli też wyprzedany. No i koniec europejskiej trasy YouTube, potem Ameryka Północna i Południowa. Nagrania bardzo robocze jeszcze. Grają na tym koncercie, wiedzą Państwo, płytę The Joshua Tree. W całości 11 utworów po kolei, tak jak na płycie. No i wybrane utwory najważniejsze z całej kariery. No i czasami jeden utwór jeszcze do tej pory nigdzie nie wydany. Edge, two, three, four. Verse, two, three, four. The night gave you a song, a light had been turned on. You walked out in the world like you belong there. As easy as a breeze, each heart was yours to please. Is it only me who sees there's something wrong there? Oh, la, la, la. Not a ghost now, I can see you. You need to see me. My tasks are so thankless.